حدیث 836 وی حدیث دب مدیار بد کان ترتیب اتناف بینا با کشتن ادا با کشتن قربانی و سرتراشین هی آن مروف کیشکه ده بری کیشکه کن کان اوه محصار اوه تیتا من عکرن ریلی تیتا گرتن قربان جد کفته سر و سرتراشین جد کفته سر کیشکه جوان ده بری کیشکه کن عن المسوری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نحر قبل ان يحلف بش قربان خو با کشت بری سر خوب تراشه وأمر أصحابه بذلك وقلت صحابي خوجة وبكن